الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: ثم إنا إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه على شريطة سوف أذكرها لك، وهو أن نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار، إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك، لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام الحديث التام، فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة، أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن، ولكن تفصيله ربما عسر من جملته، فإعادته بهيئته إذا ضاق ذلك أسلم. فأما ما وجدنا بدا من إعادته بجملته من غير حاجة منا إليه فلا نتولى فعله إن شاء الله تعالى. ومخ درسك سبب التأليف هو د دې کتاب بیان شوی و چې امام مسلم رحمه الله ولې دا خپل صحیح مسلم ولیکه. نو هلته دا خبره ذکر شوې وه چې د امام مسلم رحمه الله یو شاګرد یا بل یو کس د دې غوښتنه کړې وه چې صحیح احادیث په یو کتاب کې راجمع کړي چې معلقات پکې نه وي او همداسې مکرر احادیث دام پکې نه وي او فقهي رایګانې هم پکې نه وي، بس سوچه احادیث مرفوع چې استنباط د مسایلو ترې اسانی زده کول یې اسانی. نو امام مسلم رحمه الله بیا راولګېده او دا کتاب یې ولیکه او هغې ته د دې خبرې اطمینان ورکړه چې دا تا کومه غوښتنه کړله نو موږ د همدغې مطابق کتاب لیکو، او دا خبره ورته وکړه چې د دغې پیاده به د ټولو نه مخکې موږ ته یي، خپله به ماته یي او بیا به وروسته نورو خلکو ته یي، ځکه مصنف چې کله یو کتاب لیکي نو ټول نه مخکې پیدا یې هم هغې ته یي، هغه پې شرح ګوري، نور کتابونه پې ګوري، نو هغې ته پیدا د ټولو نه مخکې یي. نو اوس په دې درس کې د امام مسلم رحمه الله هغه شرایط چې دی هغه بیانیږي، خو دا خبره به ذکر شي په خپل ځای کې چې امام مسلم رحمه الله دلته خپل ټول شرایط نه دي واضحه کړي، کوم شرایط چې په خپل صحیح کې ذکر دي او علما او د هغې د طریقې نه فهم کړلي نو هغه ټول شرایط دلته نشته دی، خو دلته ځینې شرایط راوړي دي، هغه شرایط چې د سائل هغه حاجت پرې حل کیږي. نو ویلي دي: ثم انا ان شاء الله، بیا موږ که د الله تعالی خوښه شي، مبتدئون فی تخریج ما سألته، شروع کوونکي په راویستلو د هغه احادیثو کې چې تا یې غوښتنه کړې ده. تا چې څه رقم احادیث غوښتي دي چې صحیح متصل احادیثي، نو موږ په هماغه باندې کار شروع کړی دی او مغه راوباسو، و تألیفه او د هغې په راجمع کولو باندې موږ کار شروع کړی دی. علی شریطه، خو په یو شرط باندې، سوف اذکرها لک، چې زه بیا تا ته ذکر کوم هغه شرط به زه تا ته ویمه، و هو انا نعمد الى جمله ما اسند من الاخبار، او هغه شرط دا دی چې موږ قصد کوو ټول هغه احادیثو ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اسناد شوی دی، متصل احادیث دی، مرفوع احادیث دی. فنقسمها على ثلاثة أقسام، نمون بي تقسمو دغا أحاديث دري أقسامو تا، وثلاث طبقات من الناس، أو دري طبقو درابيانو تا بي تقسمو، چه يو دا متقينينو دا زابطينو متقينينو، أو ديم دا متوسطينو، أو دريم دا منكرينو أو متهمينو دا. على غير تكرار، خو بغير تكرار نبيرو، إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه، مګر که داسې یو ځای راشي چې په هغه کې د حدیث د تکرار نه استغنا نشي کېدلی، بې پروایي ته نشي کېدلی، فيه زیادة معنا، داسې حدیث چې په هغه کې یو زیاتي معنا پرته وي، یعنی د داسې حدیث د تکرار نه استغنا نشي کېدلی، بې پروایي ته نشي کېدلی چې په هغه کې یو زیاتي معنا پرته وي، چې په هغې سره د دې حدیث د دې بل حدیث وضاحت شوي، او اسناد دا په موضعون باندې عتب دی، او اسناد یا داسې یو اسناد راشي يقع الى جنب اسناد چې هغه د بل اسناد په اړخ کې راغلی، لعله تكون هناك، د یو علت د وجه نه چې هلته یي، یعنی په دغه اول اسناد کې یو علت وي، که چیرته دا اسناد رانه وړو نو دې حدیث معنی چې دی بې جرحه کیږي چې دا حدیث ضعیف دی. نو که چیرته هغه اول اسناد کې هغه ضعف وي او بیا دا دویم اسناد مونږ راوړو نو په دې سره بیا د هغې هغه علت چې دی کوم اثر نه کوي په صحت د حدیث کې لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه زكا هغه معنا چې زیتی وي په حدیث کې المحتاج إليه او حاجت هم ورته وي المحتاج صفت دی د معنا داسې معنا چې زیتی وي په حدیث کې او حاجت ورته وي يقوم مقام حديث تام هغه قای مقام د پوره حدیثي یعنې د پوره حدیث ځای نیسي فلا بد من إعادة الحديث نو ضرور ده چې هغه حدیث راوګرځو الذي فيه ما وصفنا من الزيادة هغه چې مونږ یې بیان وکړو چې زیادت په کې او زیاتي معنا په کې پرته وي نو داسې حدیث مکرر راوړل به ضرور دي خلاصیت یې نشته دی او أن يفصل ذلك المعنى أن يفصل د فصل نه دی داسې لغت هم راغلی دی او أن يفصل ذلك المعنى یا به دغه معنا جدا کیږي من جملة الحديث دا هغه ټول احادیثنه هغه ټول حدیثنه به دا معنا چې دلته ته ضرورت دی دا به جدا کوو جدا به راوړو على اختصاره په اختصار سره به راوړو اذا امکن کله چې ممکن وي ولكن تفصيله ربما عسر من جملته لیکن د دې کلمې د دې معنا جدا کول ډېر کله ته هغه ګراني من جملته دا هغه ټول حدیثنه هغه حدیثنه د دې زیتی معنا د پاره د الفاظ جدا کول دا بعضې وخت کې ګراني یعنی په کوم وخت کې ګراني چې کله ته دا الفاظ ته جدا کړې نو دا الفاظ چې دی دا هغه الفاظو نه په غیر معنا سمه نه ورکوي نو په دې صورت کې بیا د دې الفاظو جدا کول ته ګران دي نو فاعادته بهیئته اذا ضاق ذلك اسلم نو بیا د دغه ټول حدیث راوړل په خپل اصلي عبارت په خپل اصلي شکل او هیئته اذا ضاق ذلك کله چې دې ته ضرورت وي نو اسلم دا بیا ډېره ښه طریقه ده ډېره بچ کوونکې طریقه ده فاما ما وجدنا بد من اعادته نو کله چې مونږ خلاصې موندو کو د دغه مکرر حدیث راوړل نه بجملته چې ټول راوړو من غیر حاجة منا الیه زمونږ څه حاجت ته نه وي نو فلا نتولى فعله بیا دغه کار نه کوو مکررات بیا نه راوړو انشاء الله تعالی اذا الله خوښشي نو دا خو د دې پورې د دې عبارت لفظي معنا وه وس د مقصد ترازو چې په دې عبارت کې څه خبره واضحه شوې ده کومه خبره یې کړله امام مسلم رحمه الله نو مقصد یې دا دی چې دلته امام مسلم رحمه الله ویلي دي چې دا کوم کتاب چې تا مونږ نه غوښتی دی مونږ د دې لیکل شروع کوو په څه طریقې مانې تفصیل یې ولې داسې کړی دی په دې طریقې مانې چې ټول هغه احادیث به پکې راوړو چې نبی علیه السلام ته اسناد شوي یعنې مسند مرفوع احادیث به پکې راوړو او به تقسیمو درې اقسامو ته نو تفصیل یې داسې کړی دی چې په دې کتاب کې به مونږ مسند احادیث راوړو صحیح احادیث او به تقسیم د حدیثونو کړی دی درې اقسامو ته او راویان یې هم درې طبقاتو ته تقسیم کړی دی خو دغه احادیث چې راوړي دلته نو دا به مکرر نه وي تکرار نه به پکې ځان ساتي مګر کله چې دغه مقام یې تقاضا کوي یو ذاتي معنی پکې پرته وي په دغه حدیث مکرر حدیث کې یو ذاتي معنی وي نو دغه د وجې نه بیا راوړي ځکه دا ذاتي معنی کله ناکله د پوره حدیث په ځای کار کوي او یا په اولنی اسناد کې علت وي چې دغه علت په دویم اسناد کې نه وي نو که چیرته د اسناد تکرار هغه پرېږدي دلته را نه وړي نو په حدیث باندې چې دی اثر کوي هغه حدیث صحت ته چې دی نقصان رسوي نو په دې وجه د ضرورت د وجه نه چې دی دلته به اسناد را وړي د دې دپاره چې د دې خبرې معلومات وشي چې دا کوم علت په دغه سند کې دی په دې اولنی سند کې دا حدیث ته کوم نقصان نشي ورکولی ځکه چې دویم سند یې صحیح شته دی یا داسې چې دا کوم حدیث معنا را نقلی یا یوه ټوکړۍ را نقلی نو دغې نه معنا اخیستل کیږي خو لیکن په تکلیف سره اخیستل کیږي نو د دې د وجې نه چې دی بیا هغه ټول حدیث را نقلی دلته او کله چې دغه ضرورتونه وي نه نو بیا به دا حدیث دا تکرار به پکې نه کوو نه به په سند کې تکرار کوو او نه چې دی په متن کې نو اوس تفصیل د راځو د دې عبارت وضاحت کول نو مصنف رحمه الله ویلي ثم ان شاء الله مبتدئون في تخريج ما سالته په دې کې د هغه سائل ته جواب ورکړی دی چې مونږ دغه ستا خبره چې دی دا سرته رسوو او دا کتاب مونږ شروع کوو وتالیفه وجمعه تالیف په اصل کې جمع کولو ته ویلی کیږي یو شی د خپلو نظایرو او خپلو مشابه شیانو سره یو ځای کول دې ته تالیف ویلی کیږي نو په دې کې هم صحیح احادیث مونږ را جمع کوو چې په صحت کې یو بل سره برابري خو علی شریطه سوف اذكرها لك په دې شرط چې زه به تا ته اوس بیانومه دلته چې د امام مسلم رحم الله هغه خپلو شرطونو ته تلی دی، خو ټول شرایط یې دلته ندي راوړي. هغه شرایط چې کوم وروسته په کتاب کې راځي یا کتاب یې په هغه شرایطو دلالت کوي، ځینې شرایط یې دلته راخیستي دي. نو ټول شرایط او د امام مسلم رحم الله ټول منهج هغه په دې مقدمه کې نه دی بیان شوی، بلکې ځینې شرایط یې دلته راوړي دي. وهو ان نعمد، هغه دا چې مونږ دا قصد کوو، اراده لرو، الى جمله ما اسند من الاخبار عن رسول الله صلی الله عليه وسلم فنقسمها على ثلاث اقسام وثلاث طبقات. نو مونږ ټول هغه احاديث راوړو، مونږ قصد کوو، نعمل دلته په معنا ده نقصدو سره دی، مونږ قصد کوو هغه مسند احادیثو ته چې د نبی علیه السلام نه نقل دي. او دغه احادیث درې قسمونو ته تقسیموو، او راویان یې درې طبقو ته ویشو. بیا دغه طبقې چې دی دا بیان کړي دي، او دغه شان د هغې دپاره مثال ذکر کړی دی وروسته راځي، چې اوله طبقه پکې د حفاظ او متقنینو ده، هغه کسان چې قوي حافظې والا دي، ضبط یې قوي دی. او دویمه طبقه چې دی هغه مستورون متوسطون ده، چې یعنې ضبط کې لږ کمزوري د اولې طبقې په نسبت باندې، خو نوره صدق او عدالت چې دی هغې پوره یي. او درېمه طبقه چې دی هغه د ضعفا او متروکینو ده، دا یې راوړله. طبقات څه ته وي؟ نو طبقات دا جمع د طبقتون ده. وهم القوم من اهل العصر المتشابهون في السن والتلقي عن الشيوخ. طبقه هغه خلکو ته وي چې د یو بل سره په عمر کې او دغه شان په شیخانو کې شریکي، معاصرین د یو بل او شیخان یې وي. نو بیا په دې معنا سره چې دی حافظ ابن حجر رحمه الله رجال د کتب سته چې بخاري، مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجه، د دې رجال او راویان یې دولس طبقو ته ویشلي دي. اوله طبقه هغه د صحابو ده، که څه هم د یو بل نه په مرتبو کې مختلف دي، خو لیکن د شرافت او د فضیلت د وجه نه ټول په یوه طبقه کې شمارل دي. دویمه طبقه چې دی هغه د کبار التابعین ده، مشران تابعین. او درېمه طبقه د اوساط التابعین ده ورپسې. او څلورمه طبقه هغه د هغه تابعینو ده چې اوساط التابعین نه لښکته دي او ډېر روایتونه د دغه تابعین نه کړي. پنځمه طبقه چې دی هغه د صغار التابعین ده، کشران تابعین. او شپږمه طبقه هغه د هغه راویانو ده چې د کشرانو تابعینو په زمانه کې پاتې شوي، خو لیکن د صحابو سره ملاقات ثابت نه وي. او اوومه طبقه دا د اتباع التابعینو ده. او اتمه طبقه چې دی د اوساط التابعین ده. نهمه طبقه د صغار التابعین ده. لسمه طبقه د هغه مشرانو راویانو ده چې د اتباع التابعین نه اخذ کړی. یوه لسمه طبقه د اوساطو راویانو ده، اوساط الاخذین عن تبع الاتباع. او دلسمه طبقه ده صغار الاخذین عن تبع الاتباع، یعنی دغه اتباع التابعین نه کته چې کوم راوین دي هغه په درې قسمه دي. یو کبار دي، مشران، چې هغوی د اتباع التابعین نه احادیث نقل کړي. او دویم چې دی اوساط دي، درمیانه. او دریم چې دی صغار دي، کشران، چې هغوی هم د اتباع التابعین نه احادیث نقل کړي دي. نو دغه تقسیم چې دی امام ابن حجر رحمه الله کړی دی. بیا د امام ابن حجر رحمه الله طریقه دا ده چې کله تراویانو طبقې ته اشاره کوي، نو د هغوی د وفات د نیټې یو جز راخلي، لکه یا یوې زوله راخلي یا لسیز راخلي، خو سلیز نه راخلي. لکه مثلا وی چې پلانکی راوی د اومې طبقې نه دی او د وفات نیټې لیکي شپږ څلوېښت، نو د دې مقصد دا نه دی چې دا د صحابو په زمانه کې وفات شوی دی، بلکې مقصد یې دا دی چې دا په یو سلو شپږ څلوېښت هجري کال کې وفات شوی دی. نو سلیز نه راوړي، یویز راخلي، او یا چې دی لسیز راخلي د هغوی د مرګ د نیټې نه. بیا دا طبقات پیژندل د راویانو دا ډېر پیدمند دي، چې طالب ته پیدا په دې کې ورکوي چې کله دا د یو راوي طبقه وپیژني، نو په هغې سره دا د هغې د وفات نیټه چې دی هغه ورته په تقریبي انداز کې معلومیږي. دغه شان د هغې چې کوم همزمان خلک پاتې شوي دي هغه ورته معلومیږي، کم ملګري پاتې شوي دي او کم شیخانې دي، ځکه چې د دغه طبقې شیخان هم ورته معلومي، شاګردان، دا ټول چې دی دا بیا ورته معلومیږي په اسانۍ. نو دې د وجې نه د طبقو پیژندل دا مهم دي. حافظ الذهبي رحمه الله چې دی هغه دغه طبقې ډېر راوړلي په خپل کتاب تذکرة الحفاظ کې، نو څه پنځوسو ته تقریبا چې نږدې کړي دي. دا ځکه چې هغې د خپلې پیړۍ پورې چې څومره راویان دي د هغو تاریخونه ذکر کړي دي او هغې په طبقو باندې ویشلي دي. او دا طریقه هم کړې ده چې دغه د امام ابن حجر رحمه الله سره په ترتیب کې لږ شانتې فرق هم شته دی، لکه د هغې د پنځمې طبقې راویانې ځینې په شپږمې کې راوړي دي او یا د دې عکس کار کړی دی. خو دغه اصطلاحي شانتې خبره ده دغه دونه مشکل نه جوړوي. نو دلته مصنف رحمه الله داسې وویله چې موږ به طبقات راوړو. نو آیا اوس امام مسلم رحمه الله خپل دغه وعده پوره کړل که نه؟ سرته یې رسولې ده که نه؟ یعنې د دغه درې واړو طبقو نه نقل کړی دی، که په اولې طبقې باندې اختصار کړی دی، که په دویمه باندې، او که دغه اولې دواړو نه نقل د احادیثو کړی دی او درېیمې پرېښې ده، دا څنګه مسله ده؟ نو په دې کې چې دی د علماو اختلاف دی. یو قول پکې دا دی چې امام مسلم رحمه الله خپله وعده سرته نه ده رسولې، بلکې هغې باندې مرګ رامخکې شوی دی، او صرف د دې یوې طبقې د اولې طبقې راویانو نه چې دی نقل یې کړی دی، او د دې دویمې او د درېیمې طبقې راویانې دلته نه دي راوړې. دویم قول دا دی چې نه، امام مسلم رحمه الله خپله دغه وعده سرته رسول ده او دغه طبقات چې دی دا یې راوړي دي. چې دا قول د امام نووي رحمه الله دی، هغه هم دا خبره کړې ده چې دغه طبقات د راویانو دای راوړي دي. او حافظ ذهبي رحمه الله په هغه چا باندې رد کړی دی چې هغه د دې نه انکار کوي او ویل چې امام مسلم رحمه الله خپله وعده سرته نه ده رسولې، لکه حاکم مانی او د هغې په ملګرو مانی چې هغه دا خبره کوي، نو رد یې پرې کړی دی او ویلي دي چې هغې دغه خپله وعده سرته رسولې ده، دا طبقات یې ټول راوړي دي. د اولې طبقې راویان چې دی د هغو باندې احادیث نقل کړي دي او اصول د مسایل په هغوی باندې بنا کړي دي، د هغوی په احادیثو. او همداسې د دویمې طبقې راویانو احادیث هم په متابعاتو او شواهدو کې راوړي دي. او دا خبره مخکې بیان شوې وه چې کوم ضعیف راویان دي، خو ضعف یې ډېر سخت نه دی او د علماو د هغې په اړه ډېر اختلاف نشته دی، نو د هغوی په احادیثو کې هم چان کړی دی او ځینې راوړي دي. نو امام مسلم رحمه الله دغه خپله وعده سرته رسولې ده، څنګه چې ویلي دي هغسې کړي دي. بیوی على غیر تکرار، په غیر د تکرار نه بیا راوړو، خو تکرار نه مراد دلته هغه زیاتي تکرار دی، ډېر تکرار دا به نه کوو، د ضرورت مطابق تکرار به کوو. کوم ته چې حاجت وي نو بیا به تکرار کوو. الا ان یاتی موضع لا یستغنا فیه عن ترداد حدیث فیه زیاده معنا، مگر که راشي داسې یو ځای لا یستغنا فیه، موضع دا فاعل د یاتی دی، او لا یستغنا فیه دا د دې موضع دپاره چې دی دا جمله صفت واقع شوې ده. الا ان یاتی موضع لا یستغنا فیه عن ترداد حدیث، مگر چې داسې یو ځای راشي چې په هغه کې د حدیث د تکرار نه استغنا نشي کېدلی، بې پروایتي نشي کېدلی. فیه زیاده معنا، فیه زیاده معنا دام د دې حدیث دپاره دا جمله صفت ده، یعنی داسې حدیث چې په هغه کې یو ذاتي معنا پرته وي، یو ذاتي معنا باندې مشتمل وي، چې په هغې سره چې دی د دې اول حدیث هغه معنا چې دی حل کیږي او د اول حدیث مقصد واضح کیږي، نو بیا راوړو. او اسناد د عطف دی په موضوع باندې، معنا دا ده که داسې یو اسناد چې هغې ته ضرورت وي نو هم بیا راوړو. ضرورت ورته څنګه؟ ضرورت داسې چې کله د دې اول اسناد کې یو علت پروت وي چې د هغې د وجه نه د حدیث هغه صحت باندې چې دی هغې ته نقصان رسوي، نو مجبوراً به بل اسناد راوړو چې هغه صحیح، چې د دې علت چې دی هغه اثر ونه کړي په دې حدیث کې، هغې غیر مؤثر شي، څه نقصان ونه رسوي دې حدیث ته. لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه، زكوي دا زيتي مانا چي فيو حديث كراشي أو يحتاجو تي، دا سي زيتي مانا چي يحتاجو تي، داوي دا يقوم مقام حديث تام دا پورا حديث بزي ماني كارور كي. نو كلا چي يو حديث با يو زيتي مانا مشتملي نو بي أغا حديث طول لولي، يعني مقصد داده چي يو حديث با يو زيتي مانا مشتمل ده، نو دا دا زيتي مانا دا وجه نشي ده به ټول حدیث راوړي او تکرار کوي. خو امام بخاری رحمه الله چې د هغې دغه طریقه نه ده، هغه چې کوم ځای کې د یو حدیث معنا ته محتاج شي نو همغه مقصود لفظ چې دی هغه راوړي او ټول حدیث نه راوړي. دې وجه نه په بخاري کې که مکررات ښه ډېر راوړی شوي دي، خو داسې حدیث په کې څوک نه شي صحیح کولی چې هغه سندن او متنن چې دی مکرر راغلی، بلکې د دې حدیث یو ټوکلی په یو ځای کې راخستي او بل ټوکلی په بل ځای کې راخستي، مګر که راغلی وي هغه به ډېر کم وي، او هغه هم په مستقله پیدا باندې مشتمل، مستقل بابې راوړی پې او بیا وروسته ته هغه حدیث راوړی. نو په دې طریقې کې امام مسلم رحم الله د بخاري رحم الله نه جدا شوی دی چې هغه د ضرورت مطابق الفاظ راوړي د حدیث، او امام مسلم رحم الله چې کله حدیث راوړي نو اول خو تکرار نه کوي چې بیا یې کوي، نو بیا ټول حدیث راوړي. فلا بد من اعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة، نو ضرور ده چه اغا حديث من واپس كراوي گرتو چه پا اغي كي يو زيتي مانا پرتي او ضرورت همو تي خلاصيتي نكيگي، نو بي راولو. او أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن، يفصل او أي يفصل ذلك المعنى. شارحين يقول لك دا هم ايو لغت ده او اي يفصل ذلك المعنى، يا دغا معنى چه ده دا دي طول حديثنا دا اختصار بطوغا راجداش كلاش ممكنه، يعني اختصار دا حديث بكو يو حديث تج ضرورت ده دا يو حديث معنى تزرورت ده، بس دغا حديث اختصار بكو او معنى بيه التراولو. خدا دا امام مسلم رحمه الله پنیز استدعام قدی بطوغا خبره نده دا کله نا کله کوي، خو د امام بخاري رحم الله هغه چې دی دا طریقه ډیره کارول ده، هغه روایت بالمعنا ډیر ځایونو کې کړی دی. بی اختصار د حدیث دا د اهل علمو په نیز جایز دی، خو په دې شرط چې د دې فن ماهر کس بیې کوي چې متیقظ یې بیداري، هغه الفاظ د حدیث پیژني چې هغه په حدیث کې پاتې کوم چې حذف شوي هغه پیژني، د دې دپاره چې داسې الفاظ حذف نه کړي چې د هغې د وجې نه د حدیث معنا د منځه لاړه نه شي، نو په دې وجه پوه کس چې دی هغه به روایت بالمعنا کوي. ولكن تفصيله ربما عسر من جملته فإعادته بهيئته إذا ضاق ذلك أسلم، خو لیکن وی ډیر کره ته داسي چې د دغه حدیث دغه الفاظ جدا کول او یو ټوکړی راوړل دا وی ګراني. څنګه ګراني؟ ځکه چې ته د حدیث یو ټوکړی راوړې نو د هغې معنا چې دی هغه بلې ټوکړې ته محتاج یې کوم چې دی پریښې ده، او ځان نه دا معنا سمه نه ورکوي، نو په دې وجه وی فإعادته بهيئته إذا ضاق ذلك أسلم، نو په وخت ضرورت کې تنګسیه کې چې داسې ضرورت راشي بیا دغه حدیث په خپل ټول اصلي عبارت او اصلي شکل سره رانقلول دا ښه طریقه ده، دا ډیره بشکوونکې طریقه ده دې نه چې په دې حدیث باندې کوم عیب راشي. فأما ما وجدنا بدا من إعادته بجملته من غير حاجة منا إليه فلا نتولى فعله، وكو تشيرتا دغت تكرار دا حديثتا ضرورتنا وحاجتنا نو بغير دا ضرورتنا ومنغا تكرار نكو. خو إمام بخاري رحمه الله چه منغا ويا لمخكي أغي تكرار کرد دا بخبل صحيح كي تقريبا دا كتاب دو سلوسي أغي كي مكرر حديث راولي دي، أو كم تكرار چه کرد دا أغا هم پا يو زيتي مانا ماني پا يو زيتي بيدا ماني مشتمل دي، کم لفظ او متن که چیرته مکرر هم راغلی کم ځای کې نو هغه هم یو مستقله مثلا باندې دلالت کوي، مستقل د هغې نه هم مستقله توګه استنباط د مسلې کړی دی، ځای په ځای ته مسایل ثابت کړي دي. نو د امام بخاري رحم الله طریقه چې دی هغه د امام مسلم رحم الله نه جدا ده، نو د دې نه وروسته بیا تقسيم لطبقه كي أو التبقير أولي نوي. فأما القسم الأول فإن نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها وأنقى، ويهرشي أول تبقى ده أول تبقير أولين دي چي حفاظ ومتقنين دي نوي. فإن نتوخى أن نقدم الأخبار التي من دغي إرادة لرو چي راولو أغا أحاديث هي أسلم من العيوب چي أغا بير بچي دعيبننا من غيرها دنور أحاديثنا، وأنقى أو دير باكي من أن يكون ناقلوها دا دي وجنة چه دا دغا أحاديث نقل كون كبا أهل استقامة دا استقامة ولاي، يعني دا عدالة ولاي في الحديث بحديثك، وإتقان دا أو دا إتقان ولاي، إتقان مانا زبط ببرابري هرا زبط بلري لما نقلو دا أغا أحاديث چه ديو نقل كريبي أغبو تسيز دي. لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد، د دوی په روایتونو کې به ډیر اختلاف نه موندل کیږي، ولا تخليط فاحش او نه ډیر ګډوډ کېدل، ښکاره ګډوډ کېدل به هم نه راوي به معنی به خلط نه راغله. كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين، عثر معنا اطلع، لکه څرنګه چې ډیرو محدثینو ته دا خبره معلومه ده، وبان ذلك في حديثهم او داغوی په حدیثونو کې ورته ښکاره شوې ده. نو دیزه پر خود دی عبارت لبزی معنا وا وسی مقصد ترازو مقصد د عبارت د دی چی و مسلم رحمه الله دلتا دا اولی طبقه راویان راوړي او دا غي د پاره شرطونه وی چې دا اولی طبقه راویان بدسی چې د عیبون نو پاکي او عیبونه وبکنی اس قسم ته د استقامت ولا بی استقامت دا معنی چې عدالت به پوری عدالت کې به کوم نقصان نه او دا شان د اتقان ولا بی ضبط بلری ضابطه به جوړی قوی ضابطه بلری او همداشان د دیو په روایتونو کې به ډیر اختلاف نه ډیر اختلاف دا معنی چې د خپل منځ کې به اختلاف نه د ثقه سره به اختلاف نه واقع شوی چې د روایت الفاظ د ثقه نه ډیر بدل راغلی داسې بنی شوی کله کې اختلاف یې هغه نقصان نه کوي او ډیر اختلاف بنی راغلی او نه به داسې ښکاره خلط راغلی په دې راوی معنی چې ذهني خراب شوی حافظه خراب شوی او خلط راغلی داسې راوی بنی نو دلته امام مسلم رحمه الله دا صحیح حدیث اغشرتونه وی چې ما رواه العدل تام الضبط متصل السند غیر معل ولا شاذ علماء دا شان تعریف وکړل چې متصل بی راوی به متصل السند اتصال بی او دا شان عدالت کې به فرق نه عادل بی شاذ نه او علت به کې نه ضابطه به قوی نو دا شرطونه راول دلته علماء هم د دې نه د صحیح حدیثونو هغه شرطونه چې د دینه استنباط کړی دي د امام مسلم رحم الله د تفصیل نه استنباط کړی دي نو دا هم ویل چې فاما القسم الاول فاننا نتوخى ان نقدم الاخبار التي هي اسلم من العيوب من غيرها نو په اوله طبقه کې مونږه د هغه راوینو احاديث راوړو چې هغه کې عیبونه نه وي بلکې اسانید بیخي پاکي او متون واضح او تر ټولو صحیح وانقى او دير باكي ب من اي يكون شدا من ده ندا علماء شدا التعليلي ده من اي يكون ناقلوها اهل استقامه دي وجنا شدا دي نقل كون كي دا استقامات ولا دي استقامات مراد دلتا عدالت ده شي عدالت برابري واتقان لما نقلو او ثابته برابري يعني كم حديث شدا ونقل كره ده غوتس دي لم يوجد في روايتهم اختلاف شدید د دوی په روایتونو کې ډیر اختلاف نه شوه یعنی د ثقه سره ډیر اختلاف نه راغله کله شاندې اختلاف راغله نو سباق نه کوي او ډیر اختلاف نه راغله ځکه ډیر اختلاف چې دی به هغه اثر کوي دراوی په ضبط کې او په اتقان کې به اثر کوي نو دا اولی طبقه راوینو کې به دغه مشکل نشته دی هغه دوچې ثابتي ولادي او د قوي اتقان ولا خلق دی ولا تخليط فاحش او خلب بين راغله دي راوي معنی ذکر دي راوی اندسی چې هغه مخکی حافظه جوړي نو شاګردان ته احاديث نقلي او بیرسته حافظه خراب شي نو ایست به احاديث کې ګډوډ کیږي نو دغه شان راوی به هم نه چې خلب راغله كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين دلته دا فيه بماند عليه سرده لکه څنګه چې دا اختلاط ډیرو محدثینو ته معلوم دی وبان ذلك في حديثهم او دا غوی په حدیثو کې چې دا ښکاره شوی دی واضح دی او بیا وای فاذا نحن تقصينا کله چې موږ دغه طبقه دراوینو ټول احاديث راوړو اتبعناها اخبارا موږ ورپسې نور احاديث راوړو يقع في اسانيدها داس احاديث چې دا غوی په اسانيدو کې به بعض من ليس بالموصوف زين داس راوين ناغلي وي چه اغبا دا غوالي تبقي ولا وبشان ديني بالحفظ والإتقان وحفظ وإتقان كي إن حافظة بي دا غشان ني كالصنف المقدم قبلهم بشان دا اغا تبقي چه مخي يادوانا وشوا يعني دا مخي تبقي بشان دي مني على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم سر لدينا كسهم دوي دا غوالي تبقي ولا ونا لك كتا دي فإن الستر والصدق قنم دا ستر يا ستر او د صدق وتعاطي العلم او د علم راخصتلو يشملهم ديوته بشاملي دا لبزي معنا مقصد د عبارت دا دی چې من خو به د اولي طبقه ولاونه روایتونه نقلو نو کله چې د اولي طبقه ولا روایتونه من ټول راوړو څومره چې من سره دي نو بیا به دا غین رسته د دویمه طبقه نه نقل کوو نو د دویمه طبقه راوینو حال دلته ذکر کړه دی چې په اصل کې دا ده د حسن حدیث راوینو سره برابرېږي یعنی د حسن حدیث شرطونه په دې کې واضحه کوي او قسم ده هغه اول اولی طبقه کې د صحیح حدیث شرطونو ته اشاره وکړه، نو په دې طبقه کې چې دی د حسن حدیث شرطونو ته اشاره کوي. هغه راویان راوړي چې په هغه کې د حسن حدیث شرطونه موجود دي. وایي کله چې مونږ فاذا نحن تقصينا اخبار هذا الصنف، کله چې مونږ راوړو احاديث هذا الصنف د اولی طبقه، اخبار جمع د خبر، د حدیث ته وي، من الناس د راویانونه، اتبعناها اخبارا رسو بس نور احاديث راوړو، داسې احاديث يقع في اسانيدها چې د هغو په اسانيدو کې به بعض من ليس بالموثوق، ځینې داسې راویان هم وي چې هغه به د مخکنو راویانو په شان دي نه وي، بالحفظ والاتقان، په حفظ او اتقان کې به هغه شان نه وي، یعنی د قوي ضابطې والا به نه وي او قوي اتقان به نه لري چې دا حدیثو ته صحیح مضبوط زده وي. كالصنف المقدم قبلهم، که چېرته په همدې خبره اکتفا کړې وي نو بیا دا وهم راته چې کېدای شي ضعیف راویان یې هم راوړي، خو لیکن دا وهم په دې سره ده پشه كالصنف المقدم قبلهم، لکه د مخکنۍ طبقې په شان به نه وي خو د هغې نه به لږ شان ښکته وي، نو د دې دا مقصد نه شه چې ضعیف به وي، نه، د صحیح طبقې نه ښکته بیا د حسن ده، نو د حسن شرطونه به کې موجودېږي په دغه راویانو کې، داسې راویان به راوړي. على انهم وان كانوا فيما وصفنا دونهم سر لدينا، چې دوی که څه هم د دغه راویانو نه په طبقه کې لږ ښکته دي، یعنې په حفظ او اتقان کې ښکته دي، فان اسم الستر والصدق، خو نوم د ستر او صدقه، وتعاطي العلم، او د علم راخستلو، يشملهم دي ته شاملي، یعنی دا مستورین راویان دي، د دې او دغه د حافظي لږ کمزوري چې دی دا ماب ده. وتعاطي العلم دا معنی چې په علم باندې به مشهوري، په دې باب کې به علم کړی، سفرونه به کړی، او په دې باب کې به کوشش کړی، دې ته به اهتمام ورکړی، هسې شړ خلک به نه وي. مثال کې به څوک راوړي که عطاء ابن سائب و یزید ابن ابي زیاد، لکه عطاء ابن سائب او یزید ابن ابي زیاد، وليث ابن ابي سليم او ليث ابن ابي سليم، واضرابهم من حمال الاثار، او ديو تورتا نور هغراوين شي اثار تنقل لي ونقال الاخبار او احاديثه نقل لي دغبروا دغراوينو تراجم وتجروجوشي كم شي امام مسلم رحمه الله راوي دي فدي دو متفقه كي نو عطاء ابن سائب چه ده ده كوفي ده او علماء صدوق اختلط من الخامسه، صدوق راوی دی اختلاط پر اغلو د پنځمه طبقه نه دی. امام بخاری رحمه الله او سنن اربعه د دې حدیث راوړه دی، او امام مسلم رحمه الله د دویمه طبقه پر راوینو کې شمارل دی، او امام بخاری رحمه الله ولې یوازې یو حدیث راوړه دی، حدیث د حوز فقیام د ابو بشیر جعفر ابن ابي وحشیه د اغه سره یو ځای راوړه دی، دغه د حدیث سره مستقل حدیث نه دی راوړه. یزید ابن ابي زیاد الهاشمی د دې په باره کې مې علماء لیکلي دي، وایي دا بوډا شوی فتغیر فصار یتلقن، نو حافظه یې خراب شوی وه، تلقین بیې قبلوو. د دې حدیث چې دی هغه په بخاري کې د بخاري په تعلیقاتو کې راوړل شوی دی، په اصولو کې نه دی راوړی، او مسلم چې دی د نور راویانو تر څنګ راوړی دی، یعنې په متابعاتو کې راوړی دی، خو امام بخاري او مسلم د دې حدیث مستقلا نه دی راوړی. او لیث ابن ابي سليم چې دی دا هم صدوق اختلط، صدوق راوی دی اختلاط پر اغلو، تمیز د صحیح او د ضعیف حدیث یې بیا نشه کولی، نو د دې د وجه نه چې دی امام بخاري رحمه الله د دې حدیث په تعلیقاتو کې راوړی دی، او مسلم رحمه الله هم د دې حدیث په معلقاتو کې راوړی دی، او نور سنن اربعه هم د دې حدیث راوړی دی، خو امام بخاري او مسلم په دې معنی مستقله مثلا نه ده بنا کړې، په متابعاتو کې راوړي. میوې الا ترى انك اذا وزنت هؤلاء الثلاثه، تا ته معلوم نه دي کله چې ته دغه درې راویان موازنه کړې، مقارنه کړې، الذين هغه کسان سمیناهم چې موږ یې نومونه یاد کړل، چې عطاء یزید او لیث دي، به منصور ابن المعتمر، د منصور ابن المعتمر او سليمان العمش او اسماعیل ابن ابي خالد سره په څه کې موازنه کړې؟ في اتقان الحديث والاستقامه فيه، په اتقان د حدیث او په استقامت کې، چې دیو ته د احادیث څومره زده و، ضبط یې څنګه و، او عدالت یې څنګه و، نو وجدتهم مباینین لهم لا یدانونهم، ته به موندکې کی دوی لره چې ډیر به ته جدای، هیڅ نږدې به هم نه وي ورغلی، یعنی تر منځ یې ډیر فرق دی، ځکه دغه درې راویان چې دی دا د اولی طبقې دي، دیو حفظ او اتقان دا قوي دی په نسبت د دې عطا او د هغې د ملګرو، چې د هغې حفظ او اتقان دی ته نه رسیږي، بلکې هغوی د دې نه ښکته دي، کم دي. لا شک عند اهل العلم بالحديث في ذلك، د محدثینو په نسبت دې اړه شک نشته دی چې د دوی د حفظ او استقامت ترمنځ فرق شته دی، حفظ او اتقان ترمنځ. للذي استفاض، هغه چاته چې خور دی د هغوی په نسبت من صحت حفظ منصور، د صحت حافظه د منصور، چې د منصور حافظه د سیده، والاعمش او د اعمش او د اسماعیل، و اتقانهم لحديثهم او د حدیث د اتقان په اړه چې دیو ته د حدیث زده و. نو د هغوی په نسبت په دې خبره کې شک نشته دی، هغوی د دې درې راویانو سره دا نور نه سموي، عطا یزید او لیسو سره نه برابروي، ځکه د دوی حفظ او اتقان زیات دی او د هغوی دومره حفظ او اتقان نه و، هغوی ښکته و د دې نه په درجه کې. وانهم لم يعرفوا مثل ذلك، وی دې علماو چې دی لم يعرفوا مثل ذلك، نه دی پیژندلې د دوی په څیر حفظ او اتقان د عطا یزید او د لیس نه، نو په دې وجه برابر نه دي. وفي مثل مجرى هؤلاء او په همدغه طریقه معنی اذا وازنت بين الاقران، کله چې ته موازنه وکړې د همزمان راویانو په منځ کې چې اقران زمانه وي، د دې ترمنځ ته موازنه وکړې، لکه ابن عون ایوب السختیانی دا ته مقارنه کې پرتلې کړې د عوف ابن ابي جميله او د اشعث الحمراني سره، وهما صاحبا الحسن وابن سيرين، چې دا دواړه د حسن او د ابن سيرين ملګري دي، كما ان ابن عون وايوب صاحباهما، لکه څنګه چې ابن عون او ايوب دا دواړه هم د ابن سيرين ملګري پاتې شوي دي. نو دلته دا ټول هم زمان دي معاصرين دي، ولیکن چې ترمنځ مقارنه وکړي نو فرق د دیو ترمنځ هم راوځي، په حفظ او اتقان کې د دیو ترمنځ هم فرق شته دی. الا ان البون بينهما، مگر دومره خبره ده چې جداواله د دې دواړو ترمنځ، و بین هذین او د دې نورو دوو ترمنځ، بعید ډیر زیات دی. فی کمال الفضل، په کمال فضل کې چې دیو ته ډیر پوره فضیلت حاصل دی، و صحت النقل او د نقل په سیوالي کې چې دیو دا نقول او احادیث چې دی هغه ډیر صحیح دی. و ان کان عوف و اشعث غیر مدفوعین، وی که څه هم دا عوف او اشعث دا نه دي لرې شوي عن صدق و امانت، د صدق او د امانت نه د دې درجې نه نه دي غورځېدلې عند اهل العلم، د علماو په نیز. ولكن الحال ما وصفنا من المنزله عند اهل العلم، لیکن موږ د هغه حال بیان کوو چې د علماو په نیز باندې دې څه مرتبه ده، د دې دا مرتبه موږ بیانوو. نو مقصد دا دی چې ګوره، د یوې طبقې خلک دي، د یوې طبقې راویان دي، استاذ یو دی، شیخ یو دی، او د دغه یوې طبقې والاو په حافظه کې هم فرق شته دی. حفظ او اتقان د ځینو زیات دی په نسبت د نورو، ځکه دا ټول د علماو په نیز معتمد خلک دي، او حفظ او اتقان کې څه خبره نشته دی. لکه ایوب ابن ابي تمیمه السختیانی، دا امام دی، ثقه دی، حافظ دی. او دغه شان عبدالله ابن عون، دا هم امام دی، ثقه دی، حافظ دی، او غوره شخصیت تیر شوی دی. دواړه چې دی د حسن او د ابن سیرین ملګري پاتې شوي دي. او همداشان عوف ابن ابي جميله الاعرابي او اشعث الحمراني، دا هم د حسن او ابن سیرین ملګري پاتې شوي دي. نو دا څلور واړه چې دی اقران دي، خو لیکن که د یو بل سره پرتله کړې، مقایسه کړې، نو ترمنځ یې فرق راوځي. د دواړو ځای خلکو ترمنځ، یعنی د عون او ایوب السختیانی چې دی د عوف ابن ابي جميله او اشعث الحمراني سره ته پرتله کړې، نو ترمنځ یې ډېر فرق راوځي. نو مقصد دا دی چې کله یو راوي د بل راوي قرینی همزماني، نو د هغې دا معنا نه ده چې دا به په ضبط او اتقان کې سره برابري، بلکې دغه همزمان راویانو ترمنځ چې دی هم فرق شته دی، تمیز یې ترمنځ شته دی په ضبط او اتقان کې. دا مسله به انشاءالله چې بیا په بل درس کې تکمیل کو. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.